Lotsstatyn. Den lilla statyn av mästerlotsen Bäckström är flyttad från byn Bredviken år 2000, en by varifrån många lotsar rekryteras under årens lopp. Lotsen kikar ut över havet där han hjälper fartyg att tryggt nå hamnarna längs Norrbottenskusten. Långväga handel har månghundraåriga anor i Kalix ända tillbaka till medeltiden. På 1500-talet försöker Gustav Vasa på olika sätt få kontroll över handeln för att kunna beskatta den. Många norrbottningar handlar dock direkt med ryssar och skatten går kungens näsa förbi. Birkarar eller lappfarare har tidigt lagt beslag på handeln med samer, samtidigt som en del bönder i Norrbotten också gör handelsresor, ibland ända ner till Mälardalen. Redan på 1500-talet är skinn- och pälsverk hett eftertraktade handelsvaror bland överheten där nere. Under slutet av 1700-talet och första halvan av 1800-talet byggs det åtskilliga segelfartyg längs Norrbottenskusten. I Kalixbyarna Bredviken, Risön, Näsbyn och Båtskärsnäs byggs bland annat flera fartyg. Grosshandlaren i Stockholm, Kalixsonen Johan Bergman Olsson, är en av dem som exporterar timmer, ofta till andra världsdelar. Han skeppar också andra varor, pottaska, skinn och kära. Det sistnämnda, den stora skogsprodukten från Kalix älvdal. Det mest osannolika skeppbygget är nog den tremastade skonärten Norrlands strand. Det måste ha varit en mäktig syn när ett stort segelfartyg kommer åkande på älven, även om det är upppallat på flottar och utan riggar. Norrlands strand byggs på 1840-talet i byn Svedjan i Överkalix, där det färdiga skrovet fraktas lyckosamt på Kalix älv ner till havet. Däribland genom de stora forsarna Räktforsen och Kamlungeforsen. Det transporteras sedan till Risövarv där det riggas och görs klart. Det kan senare avsegla till Köpenhamn. Fortsätt nu in på kyrkogården och gå fram till kyrkan.